إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سي وات سي سونو دارس التوحيد سي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سونو بيند بي ويسو نيغا اندون اك بوروم تيري بي مودون وني خاج ييغا خامني سونو بوروم جل وعلا خاج نكو نيت ني جا تامبالي ماو سوره البقره تي موي نيغا خامني نيو ني گم يالا موي بن خاج بي بنن خاج بي مو نيكون ني ود يالا categoriquement benen xaj bi nak moy ñinga xamanteni ñoy nafiqi nga xamni bokku ñu fi bokku ñu fele wallahu musta'an mune kon walamma dhakara hadhihi al-asnaf al-thalatha gannaaw ba nga xamni sunu borom tuduna ñetti kurel yi ba pare ngako aha ba mu tudde ñetti kurel yi ba pare cala sunu borom nak dane ya ayyuha an-nas ayyeni mun hada du'aun li jami'il asnaf al-mu'minin wal-kuffar wal-munafiqin mun kon gis nga wote gi wote la go xamni sunu borom dako wote kurel yeb sunu borom moy hakim xam nga nit ñi ñofi nek sédélé sen bop ay kurel ki nan man nangam la ké nan man nangam la ké nan man nangam la ké nan man nangam la mais yeen nangam yoy ngeen tuddé sen bop ñi nan ñun ñoy wa nangam ñi nan ñun yalla mo leen ko tuddé in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ay tour la rek yo xamni yeen ko tuddé sen bop yeen ak seen yi bay yeen ko tuddé sen bop mais yalla waccé wu ci ben preuve nangam yoy ban la ci yonent bi nekkon wala yonent bi yeb la nekkon en même temps gis nga sunu borom na xolal ci lamu woni mo da xolal sa bop bu baax yow mi nan man nangam la waaw man nangam la xolal sa bop ndax nangam bobu nga def sa bop ndax conforme na ak li yalla wote ndax sunu borom dafa tuddu kureeli ba pare tuddu asnafu nnas ba pare mu wolé nak lénen ka lén ci li gis nga moy la yonnati bi alayhi salatu wassalam defon bam ñew medina ñi nan ko ñun ñoy wa ahlul kitab ñi nan ko ñun ñoy nasaraay ñi nan ko ñun ñoy yahudi qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يالا نكو محمد صلى الله عليه وسلم سما سبب ياو ووتا كات دا غاي ووتي ناي ديك نيلين يين اهل الكتاب ها دا غين اهل الكتاب غين تعالوا كايلين الى كلمه تي ген كادو غو خامني سواين بيننا وبينكم نين نيبا يم تي كادو كي غيسغا ووتا يالا دا لاي ووتي لو خامني يين نيبا تي mais la nga xamni nak yene ko colorol sen bop yene créer sen bop ay groupe créer sen bop ay parti créer sen bop ay courel lolou sen couleur bop la yor sen yefu bop la sen façon yene ko façonner sen bop in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum yene ko façonner sen bop yene ko peintureul sen bop mais sunu borom ci la muy wote mom amut xajj ak sen setal lolou gis nga amut xajj ak sen yene fi nek kay di xajj ak sen nan non ñi bokku ñu ci ñun ñe ñoy ñe sunu borom lolou la wax yonent bi ne ko neel ahlul kitab kay len way wuyisima ci lan ci kaddu go xamni ñun ñepp ci yam kaddu gogu nak lamu impliquer moy duñu jaamu kenn ku dul yalla ñen ci ñun buñu jappé ñeneen ñi ca dess ay yalla wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kon xam nga alquran tranché na ba paré yeen yeena fi nek di sédel go ci ay courriel rek alquran tranché na ba paré légui na xola sa bop yow courriel ga nga nek courriel ga nga nek bu féké courriel ga dafa téggu ci alla na'budu illa allah muy ben wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi muy ñaar ndax fi'lan ci jëf ji ci application bi waxu ñu woté wo rek parce que fi courriel bo dem na waaw ñun kay ci deug lañ nek ñun kay ño top yonent bi nga dem ci ñe ñu na la wa ñun ño nek ci deug ñun ño top yonent bi nga dem ci ñe ñu na la ñun ño nek ci deug ñun ño top ci yonent bi te ñom buñ julé nga gis seen julli wuté ni ñu julé bokul buñ firé la ilaha illallah nga gis niñ firé la ilaha illallah du bok han xéetu jaamu yalla niñ koy défé du bok ba paré ñom ñep ñu né ha ñun kay ño nek ci deug ci yonent bi lañ jox problème amna wala amul problème problème amna kay wala yonent bi mom da fay ñew ay yoni yoni yon ku nek mo am lum la jox lu wuté ak lim jox kenen hmm da fay ñew ay yoni yon di ñew di dem ku nek bu ñewé wét ak yow am lum la bokal delu wat après ñewat wét ak ki am lum ko bokal delu wat après ñewat wét ak ki am lum ko bokal yonent alihi salatu wassalam non la do def di dik di dem gis nga lolu ata xola bu bax wala yattakhiz surtout nak wala yattakhiz ba'duna ba'dan arbaban bob ñi jappé ñi yalla yëkëti élevé ñen ñi niveau yalla lolu mom kurel goko gis solal ay dal weñ di daw di daw di daw ba dal ya fakk bu jara baye xel la dé gis nga lolu sunu borom nak daldi wote asnaf yeb mangok mune fa hadha du'aun li wote la li jami'il asnaf ñel mbolem kulel yeb amul xajj ak sen ñop ba sunu borom go al mu'minin way gem yi wal kufar way weddi wal munafiqin ba ci ñinga xamni ño nek ci cikiñ ciakañ gi cikiñ ciakañ gi nga cikiñ ciakañ cikiñ ciakañ bo déggé son bi lum lay jox même bo xamul signification bi son bi lum lay jox moy ku nekkul fi nekkul fe cikiñ ciakañ xam nga koku nekk neewul tek ben bereb nan cikiñ ciakañ gis nga moy ko xamni neewul fi neewul we munafiqi muzabzabina bayna dhalika mun qala al ulama mun borom xam xam yene أول نداء في المصحف ووت بي نيك تي القران مصحف بي كامل بي ووت بي تي نيك هو هذا موي آيه بي يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي نيت ني جامو لين سين بوروم اسنكو من اعبدوا بوبي فعل امر لا فعل امر موي اكوب ديغلي اي لاموي تيكي موي akhlisu lahu al-ibada selal len ko jamu gi ngendi jamu manam jamu len ko mom dongu te bu len ci raxuk bokale waw bu len ci raxuk bokale jamu len ko mom dongu bu len ko rax bu len ci raxuk bokale lima za lutakh mun li annahu rabbakum ndax moy sen borom wal ibadatu te ak jamu mom la tasluhu du yewen la tasluhu du bax illa lirabb ludul mu nek lo xamni dafa ñeel yalla ak njaamu mom keneen koko defal lu baax so fi baye yalla di ñaan keneen baax so fi baye yalla di wakkelu ci keneen baaxul so fi baye yalla di sukkasliku ci keneen baaxul so fi baye yalla di xettaliku ci keneen baaxul so fi baye yalla di julil keneen baaxul so fi baye yalla di woral keneen baaxul so fi baye yalla di ajal makk keneen baaxul so fi baye yalla di saraxel keneen baaxul لا تصلح الا للرب اك نيام دو باخ دو ييوين دو جوب دو كوريكت لودول مو نيك لو خام دا فا نيل يالا من ثم ذكر الدليل غناو لول نك مو تود تكتال با على ذلك تي لول واخ داي ام تكتال واخ داي ام تيسلاي مانام فو موي تخاو بودول لون لول ريك كو نيك واخ لو لا نيه ها و فيكون تاني واخ دو ام تيسلاي nga wax ba pare ñu na la li nga wax fu mu teggu ha kon ku nek wax lu la neex wala déet xooleen ko ci sunu réew mi bi ñu demee ba notion boobu génn ci culture islam culture julliñ ñi da ngay dégg ku wax ay bidaa nga dégg wax ay bidaa ngandam fa bidaa yoo xamante ni nii dégg nga maam ah mën naa daaneel montagne ay dégg kenn du ko wax dara ñëpp ne tekk kenn du ko ne waa li nga wax yow fu mu tegu lan mooy firnde yi kenn du ko ko laaj moo tax gis ngeen façon woote woo bu nekk di ngeen ko gis ci réew mi ñi naan ay yonant la ñoog ñi naan ay yonant yu jigéen la ñoog ñi naan ñoom ñooy yonant yonant beeg ñi naan ñun ñooy nàngam beeg ñi naan ñun ñooy nàngam beeg ñi naan ñun fekke woon nañ badar ak kenn nga dégg kenn naan sama gaañu gaañu bii sama gaañu gaañu bii Abu Jahlin moo ma ko defoon xare badar ah seetal ma loolu yow nga yow nga toog fii lekk sa jéewu jën ah naan sa ataaya yaa ngi dégg nekk ci sa suufu tant naan sama gaañu gaañu bi badar la woon badar daa amoon jéewu jën badar badar daa amoon jéewu jën dañu seetaal li ñuy wax waay lu ko waral mooy da ngay wax li ngay wax lu la neex nga wax te kenn du la laaj firnde googu teg da ngay jege waaw déglu leen nag dégg leen ma jox leen ñaan dama leen koy may nag gis nga tey boo jëlee aaya bi dugal ko ci aaya bee nga ràbb ko bee bee nga korose ko ci gis nga bay boo ko jëlee boleekee ko ko gis nga ñaan googu boo koy ñaan doo manqué dépense yonante bi daawul ñaanke manqué dépense da daan manqué dépense yonante bi alayhi salaatu wasalaam xanaa xamul woon sa ñaan gii kon ñaan gii nga jël korose daal di bolake xanaa yonante bi xamu ko woon ah xanaa yonante bi xamu ko woon da daan manqué dépense asalaam kon nag mu ne waddali firnde ga wa huwa qawluhu mooy waxam ja alladi xalaqakum mooy ki leen bind lu tax ñu war a laa jaamu yow yàlla mu ne maa leen bind leer na wala leerul am nga loo ciy contradire ah am nga leen loo ci mën a teg jaamu leen ma ñu ne yàlla lu tax ñu war laa jaamu mu ne maa leen bind loo ciy tegaat wala da nga naan ko non sam papa mu bind bés bu malakul mawti jote bés bu malakul mawti ñëwee seen kër di nga xam ba xam sa papa la bind wala bindu la malakul mawti bu nee jaas yéen ñëpp yaa lu ngeen di def yenu seen loxo way ñàkk nañ bàyyi fu mu ne jaas kay moom ah loxo jëm gémmiñ yuuxu jëm kaw am malakul mawti waaw qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum après summa ila rabbikum tor jaawul ci rabb rek ngeen di dell kon nag jaamul rabb moom ma ngoog alladhi khalaqakum mooy ki leen bind moom borom bi jalla waala ma ngoog kon daal sunu borom fixé na li muy fixé teg na li nga xamante ni mooy paramètres yi nosé na mbir yi lu ne teg na ko fa mu ko war a teg mooy ki leen bind moo tax ngeen war koo jaamu ndax am na keneen ko woote woo lii ndax am na keneen ko am capacité bi ndax am na keneen ko am xikma bi ndax am na keneen ko am pouvoir bi amut lan la Ibn Omar waxoon ah lu waay moom na ko laaj du olof nee na borom tubay bu jàngoo solu wala déet ki moom tubay bi doon ko able bu sangoo lu muy wax jox leen ma sama tubay sangu naa ma sol ko wala déet ah lu waay moom na ko laaj tey ak mboroom moom gi sunu borom moom jaam yi ak jaamu gi ko jaam yi war a jaam ku ci am dara ku ci am dara na ko remandiqué li nga dégg ñu naan xabro ma ngi ne béréb ma ma ngi ne ñu ne kon kay amoo dara ku am xabro amoo dara wala am nga dara soo amoon dara doo dee so fi amone ay jam yo la wara jam ndax di nga ne balen fi ñoo ñak borom way borom bo xamni deena balen yeena ñak ko ngeen jam bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalle wa ya mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.